aksara ora bisa nulis ora bisa maca nanging ati iki isih duwe rasa rasa tresno kaya tumrape batin sak tenane pingin kondo.